חדש, ועל המדינה סמלת ששוב פונת פסים. ובשבת פות והעצים עוצים נשיקות בהדסים. ובשבת פות והעצים עוצים נשיקות בהגסים. חג חדש, על המדינה, חלי מלאים כישורים. חג חדש, על המדינה, נעלי משים כישורים. וחל את הבר, נער אחת החולים, עצמם שני בחורים. וחל את הבר, נער אחת החולים, עצמם שני בחורים. מן חג חדש, על המדינה, אתמול חנה. Min har khalash balamdi